تو فرماتے ہیں صحابی کہ دیکھتے دیکھتے ہی دو ڈھیر بن گئے، ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر بن گیا، ایک طرف اناج کا ڈھیر بن گیا. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ چمک رہا تھا چہرہ، جیسا کہ سونے کا ٹکڑا ہوتا ایسا چمک رہا تھا. آپ خوش ہو گئے کہ اب یہ جو محتاج لوگ ہیں، غازی اور مجاہد ہیں، ان کا کام بن جائے گا اور یہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں. یہ انسانی ہمدردی کا ایک پروگرام تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، بات سمجھائی اور ان محتاجوں کا اور مجاہدوں کا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر. طبرانی حدیث کی کتاب ہے، تین کتابیں لکھی ہیں امام طبرانی نے حدیث کے اندر، ایک بڑی ہے، ایک درمیانی ہے، ایک چھوٹی معتبر ہے. یہ تیسری صدی کے امام تھے، علم حدیث کے ماہر تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نقل کیا کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد حضور کے سب سے پہلے جانشین، وہ انہوں نے خطبہ دیا لوگوں کے سامنے اور اس میں فرمایا اما تعلمون، اے لوگو تم نہیں جانتے، انکم تغدون وتروحون، تم صبح کرتے ہو اور پچھلا پیر کرتے ہو، لاجل معلوم، ایک مقرر وقت کے لیے. تمہاری منزل جو ہے ایک مقرر وقت ہے، زندگی کا ایک ٹائم مقرر ہے خدا تعالی کے نزدیک، اجل مسمہ ہے. صبح بھی کرتے ہو تم، شام بھی کرتے ہو، اور وہ وقت تم نے طے کرنا ہے، زندگی کا فاصلہ طے کرنا ہے. فرمایا کہ فمن استطاع یقضی الاجل فی عمل اللہ فلیفعل، تم میں جو آدمی بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے اعمال میں لگائے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ والے کام ہوں، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ وقت تو بہرحال ہی طے ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے اور گزر جانا ہے. ولن تنالوا ذلك الا بالله، اور تم یہ نیک اعمال کرنے والی بات جو ہے، یا اپنے اوقات کو نیکی میں صرف کرنے والی بات، اس کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. الا باللہ، کیونکہ خدا سے ہر وقت توفیق طلب کرنی چاہیے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اور فرمایا دیکھو ان قومن جعلوا اجالهم، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے بجائے دوسروں کے لیے صرف کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے صرف کرتے ہیں، غیر کے لیے. اور قدموا على ما قدموا، پھر جب وہ آگے پہنچے جو انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا تھا، تو ان کے ایسے میں یقیناً شقاوت کا یہ مادہ آئے گا، بدبختی کا مادہ یہ آئے گا کہ زندگی کے اوقات بجائے اپنے فائدے کے لیے وہ دوسروں کے لیے کام کرتے رہے، اور اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا انہوں نے. اور جس نے اس کے خلاف کیا وہ سعادت کا مادہ پائے گا اپنے سامنے آگے. اور پھر حضرت صدیق نے یہ فرمایا بتلاؤ این الجبارون الاولون، وہ پہلے بڑے بڑے جبار کون کہاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بسائے، ان کے ارد گرد دیواریں بنائی، آج وہ پتھروں کے نیچے اور گڑھوں کے اندر پڑے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، آج عالم برزخ میں کیا حال ہے ان کا. فرمایا لوگو ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، لا تفنا عجائب، اس کے عجائبات کبھی فنا نہیں ہوں گے، فاستضیئوا منہ، روشنی حاصل کرو اس کتاب سے تاریکی کے دن کے لیے. اندھیرے کا دن بھی آگے آ رہا، اندھیرے کا وقت آ رہا، اس کے لیے روشنی حاصل کرو اس اللہ کی کتاب سے، اور روشنی حاصل کرو اس کی چمک سے اور اس کے بیان سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور ان کے گھرانے کا ذکر کیا ہے، اور ان کی تعریف فرمائی ہے، اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ انہم یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جو تھے یہ سبقت کرتے تھے بھلائیوں کے اندر. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، ہمارے انعامات میں رغبت بھی رکھتے تھے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے بھی تھے. اور وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے وہ عاجزی کرنے والے تھے. اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کی تعریف فرمائی. پھر فرمایا حضرت صدیق نے، یاد رکھو، لا خیر فی قول لا یراد به وجہ اللہ، ایسی کسی بات میں کوئی بہتری نہیں ہے جس سے اللہ کی رضا مراد نہ ہو، اللہ کی خوشنودی جس بات میں نہ ہو، ایسی کسی بات میں بھی بہتری نہیں ہے. وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ، اور اس مال میں بھی بہتری نہیں ہے کہ لا يُنفق فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کیا جاتا، اس مال میں کبھی بہتری نہیں ہوگی. اور فرمایا لا خیر فی من یغلب جہل الموت، اس شخص کے اندر بھی کوئی بہتری نہیں ہے کہ جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب ہو، بردباری کم ہو جہالت زیادہ ہو، اس میں بھی بہتری نہیں ہے. اور فرمایا لا خیر فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اس آدمی میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے کہ جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھاتا. یہ خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا. اور یہ نفس ما قدمت لغدن کی تشریح اور تفصیل تھی کہ آگے جو بات پیش آنے والی ہے، اور اس لحاظ سے بھی غد قیامت کو کہہ سکتے ہیں کہ دن دو ہیں، ایک ساری دنیا کا زمانہ اور ایک قیامت کا زمانہ. اسی لیے بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ دنیا یوم، تمام دنیا کا وقت ایک دن کی طرح ہے، اور ہم نے اس میں روزہ رکھا ہوا، یعنی برائیوں سے اور منحیات سے گریز کرتے ہیں جیسے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ایک دن دنیا کا، ایک آخرت کا ہے، آج دنیا ہے کل آخرت ہے. اور پھر ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی کہ یقیناً ہر ایک شخص نے قیامت کی طرف جانا ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے، یہ ملک چھوڑنا پڑے گا. اور یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو پاسپورٹ حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ویزا حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر دوسرے ملک میں جائے گا تو اس کے لیے کرنسی جمع کرنی پڑے گی، اسٹیٹ بینک میں کرنسی جمع کرے گا یا نیشنل بینک میں کرنسی جمع کرے گا، تب اس کو وہاں انگلینڈ میں، امریکہ میں، دوسرے ملک میں وہ کرنسی ملے گی. تو یاد رکھو کہ دوسرے جہان میں جانے کا ویزا اور پاسپورٹ تو وہ توحید کا کلمہ ہے اور ایمان ہے، اور دوسرے جہان کے اندر جو انسان کو کرنسی مل سکتی ہے وہ ایمان، تقوی اور عمل صالح کی کرنسی. تو یہاں جیسا کہ بینک میں جمع کرنا پڑتا ہے، ایسا اللہ کے خزانے میں جمع کرو تاکہ وہاں جاؤ تو آخرت کی کرنسی تم کو حاصل ہو. اگر کوئی جمع نہیں کراؤ گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. عالم برزخ جو ہے وہ ایک انتظار گاہ، اصل جو ہے وہ منزل تو آگے آ رہی ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ کسب اور عمل کا مقام ہے, کما لو حاصل کر لو اور آگے بھیج دو, جمع کر دو خدا کے خزانے میں تاکہ آخرت کی کرنسی تم کو وہاں حاصل ہو جائے. پھر انتظارگاہ کا مقام جو ہے وہ بھی تم کو گزارنا پڑے گا درمیان, جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے اسٹیشن پر ہر قسم کے مسافروں کے لیے, فرسٹ کے ہوں یا سیکنڈ یا تھرڈ کے, سب کے لیے اپنے اپنے درجے کی وہ ویٹنگ روم ہوتی ہے, اس کے اندر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. برزخ کا حال یہ ہے اور معاملہ سارا آخرت کا ہے. اللہ نے فرمایا ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا آگے بھیجا اس نے کل کے لیے, یعنی قیامت کے لیے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا, خدا کی اطاعت چھوڑ دی, اس کا ذکر چھوڑ دیا, توجہ چھوڑ دی, تو اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے فراموش کر دیا. وہ اپنی جانوں کے بھلے کی بات نہ کر سکے جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا. دنیا میں کام کیا لیکن اپنی جان کا بھلا جس میں نہ ہو, وہ غیروں کا ہی کام کرتے رہے, جیسا کہ حضرت صدیق کے خطبے سے بات واضح ہوئی. یہی لوگ نافرمان ہیں, اللہ کو فراموش کرنے والے, اور جن سے پھر اپنی جانوں کا بھلا بھی فراموش ہو جاتا ہے, خدا وہ بھی بلا دیتا, اپنے نفع اور نقصان کو بھی نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے یا مضر ہے, یہی فاسق ہے. پھر فرمایا یاد رکھو دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یقینی بات ہے جو دوزخ میں جائیں گے وہ اور جو جنت میں جائیں گے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں. اور یقین سے جانو کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون, جنت میں جانے والے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں, فلاح حاصل کرنے والے ہیں اور فائز المرام ہونے والے ہیں. جو دوزخ میں جائیں گے وہ یقیناً ناکام اور نامراد ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے سزائی بھگتتے رہیں گے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ دیکھتے آپ اس کو خشوع کرنے والا اور پھٹ جانے والا اللہ تعالی کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالی نے نافرمانوں کے بارے میں پہلے بیان فرمایا اور پھر ایمان والوں کو مستقبل اور قیامت کے بارے میں توجہ دلائی, اور وہاں کے لیے سامان حاصل کرنے کی کوشش اللہ سے ڈرے, اور یہ کہ تمام اعمال اللہ تعالی کی نگاہ میں ہیں. اور پھر یہ بات بھی کہ جو لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور جو جنت میں پہنچیں گے یہ برابر بھی نہیں ہے. دوزخ والے ناکام ہیں اور جنت والے فائز المرام اور کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. نافرمان لوگوں کا یہ شکوہ ہی ہے, اور اس زمین میں ایمان والوں کو بات سمجھائی گئی ہے. جو لوگ نافرمان ہیں وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس کی طرف راغب نہیں ہوتے, تو یہ حقیقت میں یہ سنگ دلی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کافروں کے دل بڑے سخت ہیں, کہ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور یہ کلام جو ہے قرآن کریم یہ تو ایسا ہے کہ اگر پہاڑ بھی سمجھے تو وہ بھی دب جائے. یہ اللہ تعالی کے کلام کی عظمت کا ذکر ہے. یہ اتنا عظیم شان کلام ہے کہ پہاڑ پر بھی اگر یہ نازل ہو اور اس کے اندر بھی وہ شعور ہو جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، تو وہ عاجزی کرنے والا اور دب جانے والا ہو. ارشاد خداوندی لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے علی جبلن کسی ایک پہاڑ پر، علی جبلن جبل نکرا ہے کوئی پہاڑ، تو پہاڑ تو چٹانیں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، یا پھر درخت وغیرہ ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو پہاڑ تو ایک منجمد اور جامد چیز ہوتی ہے اور ٹھوس چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے پہاڑ کا ذکر کیا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کسی پہاڑ پر، جو پہاڑ ہیں یہ متمدن دنیا میں، زمین کے جو متمدن حصے ہیں ان کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ 6,670 پہاڑ ہیں سوائے ٹیلوں کے. ٹیلے الگ ہیں، ٹیلے کو چھوٹے کو بڑے، پہاڑ ہی اتنے. بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے، یہ جغرافی والوں کی تحقیقات ہوگی، کہ اس متمدن دنیا میں 6,670 پہاڑ ہیں، ٹیلے ان کے علاوہ ہیں. ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر بھی اگر فرمایا ہم قرآن کو نازل کرتے اور پہاڑوں کے اندر وہ شعور ہوتا جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا. انسان کو اللہ تعالی نے باشعور ہستی پیدا کیا، خواص ظاہرہ، یہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، اور یہ تمام طاقتیں اس کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حواس ظاہرہ بھی اور حواس باطنہ بھی. اس سے مشترک ہے وہم ہے، خیال ہے، قوت متفکرہ ہے، اور پھر عقل کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا ہے. انسان کے دماغ اور دل کے اندر عقل کی قوت ایک رکھی ہے جو بہت ہی لطیف اور بہت ہی کمال کی چیز ہے. اللہ کی مخلوق میں ایک بہت ہی عمدہ اور نفیس جوہر ہے، وہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. تو یہ شعور اگر پہاڑوں میں رکھا جاتا تو ان پر اتنا اثر ہوتا کہ وہ کلام الہی کو سن کر دب جاتے، پھٹ جاتے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بعض اوقات پہاڑ جو ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، بعض پتھر اوپر سے گر جاتے ہیں خدا کے خوف سے، اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. تو اگر پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالی شعور رکھتا، وہ فہم رکھتا جو انسانوں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کلام کو سنتے تو خلا کے خوف سے وہ دب جاتے اور پھٹ جاتے، اتنا اثر ان پر ہوتا. لیکن اتنا حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ انسان کے دل پر قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوتا. انسان کتنا سنگ دل واقعہ ہوا، پہاڑ جیسی سخت چیز پر بھی اگر اتارا جاتا اور سمجھ اس میں ہوتی تو وہ بھی اتارنے والے کی عظمت اور اس کلام کی عظمت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. لیکن انسان بہت سنگ دل واقعہ ہوئے. تو مفسرین کرام جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کافر تو ہیں ہی سنگ دل، لیکن عام طور پر بھی انسان، خواہ وہ اسلام کے دعوے دار ہوں یا مسلمان ہوں مومن ہوں، ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. کلام الہی سے ان میں وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا جو پیدا ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت ہی باکمال ہستی بنایا، شعور اور فہم اور تمام ظاہری باطنی قوتوں سے اس کو نوازا ہے، تو اس پر اللہ کے کلام کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اور ہم تو دنیا میں مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہیں کہ آج اکثر انسان ایسے ہیں، اہل ایمان والے بھی جو ایمان رکھتے ہیں، جو تو اس کلام پاک کو خدا کا کلام ہی نہیں مانتے، نہ وہ کسی نبی پر یقین رکھتے ہیں، یا وہ پھر دوسرے باطل فرقوں سے اور ملل زائغہ سے تعلق رکھتے ہیں. باطل اور ٹیڑی ملتیں یہود نصارہ ہنود مجوس یا سابی یا بدھ یا اور دہریے، ان کو تو چھوڑیے، جو آل اسلام ہیں ان کے اندر بھی قرآن کا تاثر نہیں ہے اکثر و بیشتر. اگر تاثر ہوتا تو اس کے مطابق ان کی زندگی میں بہت انقلاب ہوتا، جیسا کہ قرون اولی کے لوگوں کے ساری زندگی میں عظیم انقلاب آیا تھا اس کتاب کی وجہ سے. تو حدیث کا یہ حضور کا یہ فرمان حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے ہی پست کر دے گا. کتاب موجود ہوگی لیکن چونکہ لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہوگا اور ان کا عمل صحیح نہیں ہوگا، اس واسطے کتاب کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. یہ جو انسانوں میں اور خصوصاً مسلمانوں میں کلام پاک کا اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، جو فارسی زبان میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، پہلے ابتدائی ڈیڑھ پارا اور آخری دو پاروں کی تفسیر، باقی وہ نہیں لکھ سکے، وہ فوت ہو گئے، لیکن ابتداء انتہا سے انہوں نے یہ لکھی تھی. مختصر تفسیر ہے، نہایت ہی حکیمانہ طریقے پر لکھی گئی ہے. اس وقت کی چونکہ سرکاری زبان بھی فارسی تھی، مغلوں کا دور تھا، تو عام طور پر بھی فارسی زبان کو لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، اسی فارسی زبان میں انہوں نے لکھی ہے. پانچویں صدی میں بھی ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبداللہ انصاری، انہوں نے بھی ایک تفسیر اور قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں لکھا. آٹھویں صدی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کریم کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمے ملتے ہیں. آخری دور میں قرآن کا فارسی زبان میں سب سے بہترین ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تھوڑا تھوڑا حاشیہ لکھا ہے مشکلات کو حل کرنے کے لیے فارسی زبان میں، اور قرآن کریم کے اصول سمجھانے کے لیے انہوں نے فارسی زبان میں الفوز الکبیر کتاب لکھی ہے، جس کے ترجمے عربی زبان میں ہو چکے ہیں، وہ درس میں پڑھائی جاتی ہے، باقی زیادہ عربی میں. تو تفسیر عزیزی اتنی یعنی عظیم تفسیر ہے کہ حضرت مولانا شاہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو ایک حد تک کہا جا سکتا تھا کہ قرآن کی خدمت کا حق ادا کیا گیا. اس قدر انہوں نے اتنے عمدہ الفاظ میں اور اتنے حکیمانہ طریقے پر حقائق کو سمجھایا ہے تو اس بارے میں بھی وہ فرماتے ہیں کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہم لوگوں میں قرآن کریم کی بات کا یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ عام طور پر اس کی حقیقت سمجھائی، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور پیغمبر کی ذات مبارکہ ان کو اس طرح سمجھو جیسا کہ ایک عمدہ قسم کی غذا ہوتی ہے، بہترین سے بہترین غذا۔ یہ بہترین غذا اگر تندرست جسم میں جائے گی، بدن جو تندرست ہوگا تو یہ غذا اس کے لیے کمال قوت، اور جتنے انسان کے افعال ہیں، طبی افعال، حیوانی افعال، نفسانی افعال، وہ تمام کے تمام نہایت عمدہ طریقے پر ادا ہوں گے، وہ غذا ایسی مؤثر اور سبب بنے گی اس کا۔ لیکن اگر عمدہ سے عمدہ غذا ایک بیمار جسم میں پہنچے گی تو وہ بیماری کو ہی زیادہ بڑھائے گی، اس سے بیماری زیادہ بڑھے گی۔ بیمار جسم والے انسان کو اگر عمدہ سے عمدہ غذا بھی کھلائیں گے تو وہ بیماری کے زیادتی کا سبب بنے گا، اور وہ عوارض جتنے ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے اس کو، یہ ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں بات، اگر جسم بیمار ہے تو سالے غذا اس کے اندر اثر نہیں کرے گی بلکہ الٹا اثر کرے گی۔ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ کا فرمان ہے منافقوں کے بارے میں، کہ اللہ کا فرمان ہے فزادتھم رجسن الی رجس، منافقوں کے لیے قرآن کی آیات ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اور گندگی کو زیادہ بڑھاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کلام پاک ہے، لیکن ان کے اندر چونکہ پہلے سے گندگی بھری ہوئی ہے تو ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اور انکار کرتے ہیں اور شک اور تردد میں پڑتے ہیں اور اس کی مخالفت کا نظریہ رکھتے ہیں، تو ان کی گندگی اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ انسان کی روح کا جو مزاج ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، اور جتنے فاسد یعنی اخلاق ہیں، تعصبات، قیودات، رسوم، جہالات اور خیالات، ان کو پہلے نکالا جائے۔ جب تک یہ انسان کی روح میں پڑے رہیں گے، اللہ کے کلام سے اور نبی کی ذات مبارکہ سے اس آدمی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پہلے ان کو نکالو، جیسا کہ طب والوں کا دستور ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں فاسد مادہ ہوتا ہے اس کو جب تک نکال نہ لیا جائے تو جسم میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فاسد مادے کو نکالا جائے۔ انسان کے جسم کے فاسد مادے جو ہوتے ہیں، فاسد اخلاق، کبھی اس کو اس حال کے ذریعے نکالا جاتا ہے، کبھی اس کو پیشاب کے ذریعے نکالتے ہیں، ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ پیشاب کے ذریعے وہ فاسد مادہ نکل جائے، کبھی پسینے کے ذریعے نکالتے ہیں، اور کبھی قے کے ذریعے نکالتے ہیں، بلغم کے ذریعے نکالتے ہیں، یہ فاسد مادہ نکل جائے۔ پہلے نکل جائے تو پھر اس پر صحیح دوا استعمال کرتے ہیں اور اس کو فائدہ ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو فاسد اخلاق ہیں، مثلا تعصب ہے اور یہ رسومات باطلہ ہیں اور جہالت ہے اور خیالات ہیں فاسد، جب تک ان کا تنقیہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک صحیح غذا فائدہ نہیں کرے گی۔ تو قرآن کریم کی مثال اور پیغمبر کی ذات مبارکہ کی مثال تو غذائے صالحہ کی ہے۔ ہمارے اندر چونکہ فاسد مادے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ رہیں گے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، ایسے نہ قرآن سے نہ پیغمبر کی بات سے۔ اگر اس کو نکال دیں گے ہم فاسد مواد، یہ رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں طرح طرح کی فاسد رسومات، جب تک وہ رسومات ہمارے اندر رہیں گی نبی کی بات اور قرآن کی بات کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ان رسومات کو چھوڑو، پہلے فاسد رسومات، فاسد خیال، تعصب اور یہ تمام باطل رسمیں، ان کو جب تک چھوڑو گے نہیں قرآن کی بات کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ پیغمبر کی ذات مبارک. اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تک انسان شہوات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نفسانی شہوات اور خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس وقت تک تو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ان سے برطرف نہیں ہوگا، الگ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انسان قرآن برحق ہے، خدا کا کلام، نبی کی زبان بھی پاک ہے، برحق ہے، لیکن اس انسان کو ان شہوات کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا. پرانے بزرگوں میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، دوسری تیسری صدی کے بزرگ تھے. ان کا فرمان ہے کہ مخلوق میں فساد چھ راستوں سے آیا. چھ راستے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ مخلوق میں فساد پیدا ہوتا. سب سے پہلی وجہ وہ فرماتے ہیں کہ زوف نیت بعمل الآخرہ، آخرت کے اعمال کے بارے میں انسانوں کی نیت ضعیف. دنیا کے اعمال تو اپنی پکی نیت سے انجام دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعمال کے بارے میں کمزور ہے نیت. اعمال کریں گے تو ایسی بے یقینی کے ساتھ، تو جب تک یقین نہیں ہوگا آخرت کے اعمال کے بارے میں، پوری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، انسان کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ذوف نیت ہے آخرت کے اعمال کے بارے میں. جو اعمال انسان کو قیامت میں اور آخرت میں فائدہ دے سکتے ہیں، ان کو پوری اچھی نیت سے ادا کرنا چاہیے. تو یہ ذوف نیت کی وجہ سے فساد لوگوں میں پیدا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے جسم جو ہیں، ابدان، یہ ان کی خواہشات کی سواریاں بنی ہوئی ہیں، وہ خواہشات ہی پوری کرتے رہتے ہیں اپنی، اور کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور تیسری بات جس کی وجہ سے لوگوں میں فساد آیا ہے، وہ ہے کہ لمبی سکیم بناتے ہیں، حالانکہ زندگی مختصر ہوتی ہے، اور آرزو لمبی رکھتے ہیں. یہ لمبی آرزو ان کو ہمیشہ ہی بگاڑ میں ڈالے رکھتی ہے، اور قرآن کی بات نہ توجہ کرتے ہیں، نہ ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر کی بات. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں فساد اس لیے پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مخلوق کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم سمجھتے ہیں. اللہ کی رضا کا کچھ خیال نہیں، لوگ ناراض نہ ہوں، بس لوگوں کی رضا سامنے ہوتی ہے کہ یہ خفا نہ ہو ہم سے. اللہ تعالی کی رضا کا کچھ لحاظ نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے انسانوں میں فساد، بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ خواہشات کے اوپر چل کر نبی کی سنت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. تمام مواقع میں خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، راحت ہو، صدمے کا مقام ہو، سنت کو پسے پشت ڈالیں گے اور خواہشات کے مطابق چلیں گے، جس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے فساد لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ سلف بزرگوں کی، پرانے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی معمولی سی لغزش کو بھی اپنے لیے بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کا ذریعہ بنا لیتے اور ان پر تنقید کرتے ہیں. اگر کسی سے کوئی معمولی لغزش بھی، اس کو ذریعہ بناتے ہیں کہ چلو ہم بھی، جیسے یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیے، نکتہ چینی کی، تاکہ لوگ ہم ہی برا نہ کہہ سکیں. ہم کہیں گے اللہ کے نبی بھی تو ایسی باتیں کرتے تھے. تو سلف کی معمولی سی لغزشوں کو اپنے لیے انہوں نے دلیل بنایا، اور ان کی جو زیادہ سے زیادہ خوبیاں تھیں ان کو دفن کر لیا. بزرگوں کی جو زیادہ سے زیادہ خوبیاں تھیں ان کو بالکل مٹی میں دب دیا اور ان کو ظاہری نہ ہونے دیا. اور معمولی سی معمولی کوئی لغزش تھی اس کو خوب پھیلایا. یہ فساد کے ذریعے. یہ جو اصل نہیں ہوتا قرآن کریم کا, اس سلسلے میں میں نے عرض کیا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جب تک رہتا ہے مادیت کا غلبہ اس پر ہوتا ہے, کہ جب تک مادیت کا غلبہ ہوگا تو وہ اس طرح ہے کہ آدمی بے ہوش ہوتا ہے, جیسا کہ کلورو فارم سونگ لیا جائے تو آدمی بے ہوش ہوتا ہے. اس حالت میں جو بھی اس کے جسم کے ساتھ کوئی سلوک کرے اس کو پتہ نہیں چلتا. آپریشن کرتے ہیں کلورو فارم سنگا کر یا کوئی اور ایسی سن کرنے والی چیز دے دیتے ہیں جسم کے کسی حصے پر جو سن کر دیتی ہے, بے حس کر دیتی ہے, مخدر اس کو کہتے ہیں, انستھیٹک چیز ہوتی ہے کہ اس کو بالکل بے حس کر دیتی ہے, پھر اس کو ہڈی بھی کاٹ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا, گوشت کاٹ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح مادیت کا یہ جو کلورو فارم ہے یہ انسان پر چڑھا ہوا, جب تک یہ چڑھا رہے گا اور جب تک یہ کم نہیں ہوگا اس وقت تک ملکیت کے آلام محسوس نہیں ہوں گے آدمی. ملکیت کی وجہ سے جو آدمی کو دکھ برے کاموں پر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا. اور اس کلورو فارم کو کے اثر اور اس تخدیر اور بے حسی کے اثر کو کم کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو تبھی موت واقع ہو جائے, تبھی موت واقع ہو جائے تو پھر وہ سب مادیت کا خول اتر جائے گا, اصلی انسان ظاہر ہوگا اور اس کو بے انتہا دکھ ہوگا, بے انتہا آلام ہوں گے اس کو. اور یا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور جد و جہد کرتے ہوئے اس جو بے سن پناہ ہے, بے حسی ہے, اس کو ہٹانے کی کوشش کرے اور حیوانیت اور مادیت کے اثر کو کم کرے آدمی. اس کے لیے عبادت کی ضرورت ہے, ریاضت کی ضرورت ہے اور مشقت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, تاکہ یہ بے حس جو ہے بے حسی یہ دور ہو, زائل ہو اور وہ اصل چیز جو ہے وہ ظاہر ہو. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہیمیت اور ملکیت دونوں کی کشمکش دنیا میں جاری, اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ بہیمیت اس میں کمزور ہونی چاہیے اور ملکیت زیادہ ہونی چاہیے. اس ملکیت کو زیادہ کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے, وہ کوشش ہم نہیں کرتے بالکل ہی, معدوم ہے وہ کوشش تقریباً, اور ہے بھی تو اتنی قلیل ہے کہ اس کے اثرات نہیں ظاہر ہو. اس لیے جب تک یہ مادیت کا خوف اس قدر غالب ہوگا قرآن کی آواز بے اثر ہوگی, پڑھتے رہیں, سنتے رہیں, گا کر پڑھ لیں, اس کو خوش اعلانی سے پڑھ لیں, جس طرح بھی پڑھ لیں, اس کے کیا اثر ہوگا. ہمارا تو جسم سن ہے, وہ تو مخدر چیز میں دبا ہوا ہے, مادیت کی یہ جب تک الگ نہیں ہوگی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا, نہ پیغمبر کی بات کا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ شکوا کیا ہے کہ دیکھو انسان کتنا سنگ دل واقع, حالانکہ اس کے اندر اللہ نے کمال کی تمام چیزوں کو رکھا, کوئی ایسا ذریعہ سبب نہیں کمال کا جو انسان کے سامنے اللہ نے نہ رکھا ہو, لیکن اس کے باوجود قرآن کا اثر نہیں ہوتا. اس واسطے کہ یہ جو مادیت ہے اس قدر غالب ہے انسانوں پر, جب تک یہ غالب رہے گی اثر نہیں ہوگا. فرمایا دیکھو اگر ہم پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل کرتے اور اس کے اندر اتنا فام رکھتے جتنا انسان کے اندر ہم نے رکھا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے, ڈر جاتے, خوف زدہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے. فرمایا دیکھو ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے, اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوں گی آخر کے اندر, کہ کلام الہی کی عظمت بیان کی اور اس کے اثر کے بارے میں یہ ذکر فرمایا, اور نافرمانوں کا شکوا کیا کہ وہ اس قدر غافل ہو گئے ہیں اور اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ کلام پاک کا اثر نہیں ہوتا ان کا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي هو الله جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ القدوس پاک سلامتی والا امن دینے والا اور نگرانی اور حفاظت کرنے والا زبردست اور دباؤ والا عظمت کا مالک پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک بتلاتے ہیں وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور بنانے والا ہے اور صورت تصویر کھینچنے والا ہے اس کے نام ہیں بھلے پاکی بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا اہل کتاب کی تردید اور ان کی غداری کے نتیجے میں ان کا جلا وطن کیا جانا اور ان کے جائیدادوں باغات اور زمینوں کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل ایمان کے قبضے میں آنے کا ذکر مال فیع کا حکم منافقوں کی ریشہ دوانیاں اور سازشوں کا بیان اور پھر آخر میں انسانوں کو جزائے عمل کی طرف متوجہ کرنا اور پھر جزا کے اعتبار سے آل جنت اور آل دوزخ کا آپس میں متفاوت ہونا غفلت اور کوتاہی پر تنبیہ اللہ کی کتاب کی عظمت اور اس کا مؤثر ہونا اس کا ذکر ہوا اور انسانوں کی غفلت پر ان کا شکوہ کہ پہاڑ بھی اگر وہ شعور رکھتے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے اور انسان میں وہ باتیں جو رکھی ہیں تو اگر اللہ کے کلام کو پہاڑ بھی سنتے تو وہ پھٹ جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے خلا خوف سے مگر انسان بڑے سنگ دل واقع ہوئے ہیں خاص طور پر کفر کرنے والے لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی کتاب کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب آخری آیتوں میں اللہ تعالی کی جو اس کلام پاک کو نازل کرنے والا ہے اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا بیان کیا گیا ہے اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں آخر میں کتاب کی عظمت تھی تو اب کتاب کی عظمت کے ساتھ کتاب کو اتارنے والا پروردگار اس کی عظمت اور بزرگی کا بیان اور مفسرین کرام اس طرح بات سمجھاتے ہیں کہ انسان کے لیے سعادت مندی انسان کا نیک بخت اور سعادت مند ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی قوت نظری یا قوت عقلی صحیح ہو اور قوت عملی بھی انسان کی صحیح ہو. عملی قوت بھی انسان کی صحیح ہو اور عقلی قوت بھی انسان کی صحیح ہو تو یہ انسان کے سعادت مند ہونے کے لیے یہ بات ہے. اگر انسان کی قوت نظری یعنی عقلی قوت صحیح نہیں ہوگی تو انسان سعادت مند نہیں بن سکے گا, بدبخت ہی رہے گا, شقی رہے گا. تو انسان کی قوت عقلہ اور قوت نظری اس کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور انسان کی قوت نظری اس وقت ہی صحیح ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو پہچانتا ہو اور اس کی توحید کو مانتا ہو. یہ خدا کی توحید کو ماننا اور اللہ کی پہچان رکھنا یہ انسان کے سعادت مند ہونے کی دلیل ہے. اس کے بغیر انسان کی قوت عقلہ صحیح نہیں ہو سکتی اور نہ انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے کوئی بھی, اگر اس کی فکر ہی صحیح نہیں ہے. یعنی قوت عقلہ اور قوت نظری ہی صحیح نہیں ہے, وہ اپنے پروردگار کو اور اس کی توحید کو ہی نہیں پہچانتا تو وہ تو شقی اور بدبخت ہوگا. اس لیے اللہ تعالی نے یہ آخر میں خدا کی عظمت اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اس کی پہچان ان صفات سے انسان کو ہوتی ہے اور توحید کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان کی عقل اور فکر صحیح رہے. اس کے بغیر انسان کی فکر فاسد ہوتی ہے اور انسان سعادت سے دور رہتا ہے. انسان کے سعادت مند ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ خدا کی توحید کو پہچانتا اور اس پر یقین رکھتا ہو. اور پھر اللہ کے اسماء پاک بیان کیے اور